dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 12 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Największym zagrożeniem dla państw NATO jest dzisiaj Rosja, mówi o tym w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Wczorajsze głosowania w Parlamencie Europejskim pokazały prawdziwe intencje opozycji. Tak o wyniku mówi rzecznik PiS. We Włoszech w sobotę będzie protestować obsługa lotnisk. Rosja przestaje być absolutnie w jakimkolwiek stopniu partnerem NATO. Jest agresorem, jest dzisiaj największym zagrożeniem dla państw sojuszu, tak mówił prezydent Andrzej Duda na trwającej konferencji prasowej w Wilnie. Dzisiaj po raz pierwszy w historii zebrała się tam Rada NATO-Ukraina. Jej powołanie to jeden z rezultatów kończącego się właśnie szczytu sojuszu. Rada ma być platformą konsultacji między Kijowem a Brukselą. O szczegółach z Wilna Wojciech Cegielski. Dotychczas przy NATO funkcjonowała Komisja NATO-Ukraina, ale sojusz zdecydował się ją podnieść do rangi Rady. Tym samym relacje dyplomatyczne między Kijowem a Brukselą są na najwyższym z możliwych szczebli. Oznacza to również, że w praktyce Ukraina może zwoływać posiedzenia krajów NATO. Pierwsze posiedzenie otworzył w czasie szczytu w Wilnie sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Do obecnego na sali prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zwrócił się z zapewnieniem, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO. Potwierdziliśmy, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu i zdecydowaliśmy, by przybliżyć ją o kolejny krok. Dzisiaj spotykamy się jak równy z równym, ale czekam na dzień, kiedy spotkamy się jako członkowie NATO. Przy sojuszu funkcjonuje też podobna rada z Rosją, ale jej posiedzenia od wielu miesięcy nie są zwoływane, bo sojusz zerwał kontakty dyplomatyczne z Moskwą. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek jest zdania, że wczorajsze głosowanie w Parlamencie Europejskim pokazały prawdziwe intencje opozycji. Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS przypomnieli, że europosłowie, m.in. Platformy Obywatelskiej, nie poparli poprawek zgłoszonych przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO dla Polski, wezwania Komisji Europejskiej do zakończenia prac nad mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów oraz uruchomienia środków unijnych na uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Zdaniem PiS to pokazuje, że opozycja zagłosowała przeciwko Polsce. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z PiS stwierdził, że to kolejny raz, kiedy za pośrednictwem swoich europejskich grup politycznych opozycja próbuje psuć dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. To dlatego później jesteśmy bohaterami jakichś nieprawdziwych raportów, to dlatego próbuje nam się odbierać należne Polakom środki. To wszystko ma swój zalążek właśnie w tego typu rezolucjach, we współpracy grup politycznych, do których należy opozycja, w jednym celu. Tym, żeby atakować demokratycznie wybrany rząd w Polsce. Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję w sprawie naszego kraju, w której wyraził głębokie zaniepokojenie zmianami w polskim kodeksie wyborczym. Wezwano też polskie władze do uchylenia lub zawieszenia ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Na granicy polsko-rosyjskiej instalowane są kolejne kontenery elektrotechniczne, które połączą poszczególne elementy ochrony granicznej. Dotychczas w regionie umieszczono już 6 takich urządzeń, a docelowo ma ich być 12. Trwają też inne prace przy budowie zapory elektronicznej, mówi rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Ustawionych już jest również prawie 1500 słupów pod kamery oraz położonych jest 140 kabli sieciowych i transmisyjnych. Przygotowywane jest też Centrum Nadzoru w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. W to miejsce będą spływały sygnały z kamer i czujników. W Centrum Nadzoru ma znajdować się 12 stanowisk operatorskich, w tym 2 techniczne i 1 stanowisko kierownika grupy. Budowa systemu kamer i czujników ruchu na granicy z obwodem królewieckim rozpoczęła się w kwietniu, a jej zakończenie zaplanowano na koniec września. Bariera o długości około 200 km będzie podzielona na 12 odcinków. Inwestycja będzie kosztować ponad 370 milionów złotych. Włochom grozi ogromny komunikacyjny chaos. W najbliższy czwartek i piątek mają strajkować kolejarze, a w sobotę piloci i obsługa lotnisk. Wszystkie najważniejsze związki zawodowe proklamowały ogólnokrajowy strajk kolei od 3 w nocy we czwartek do 2 w nocy w piątek. Związkowcy protestują głównie przeciw dalszemu pogorszeniu warunków pracy zmianowej. Strajk dotknie pociągi wszystkich kategorii, w tym Intercity i pociągi dużych prędkości. Pociągi lokalne będą kursować rano i wczesnym wieczorem, by umożliwić pracownikom dotarcie do pracy i powrót do domu. Natomiast w sobotę od 10 rano do 18 zastrajkują piloci i obsługa lotnisk niektórych związków zawodowych. Na razie nie jest jasne, które loty zostaną odwołane. Minister transportu Matteo Salvini zaprosił dziś związki zawodowe do rokowań ostatniej szansy późnym popołudniem. Podkreślił, że konsekwencje strajku odczują Włosi i goście z zagranicy w pełni sezonu turystycznego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą przejaśnienia możliwe zwłaszcza na zachodzie kraju. Poza tym pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz. Do końca dnia na południu i wschodzie możliwe burze z gradem. A najbliższej nocy od 13 stopni na Pomorzu, w większości regionów około 16 stopni, a najwyższa temperatura do 19 na Podkarpaciu. Natomiast jutro pochmurno i deszczowo, na południu, na południowym wschodzie możliwe burze i tam też popada najmocniej. Jutro wiatr słaby i umiarkowany zachodni, nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Odpoczywamy od upałów, co nie znaczy, że będzie chłodno czy zimno. Jutro od 20-22 stopni w górach i nad morzem, na południu i na wschodzie 24, na krańcach zachodnich 26, a najwyższa temperatura w centrum kraju jutro do 28 stopni Celsjusza. Dynamicznie w prognozie pogody w najbliższy weekend upalnie, nawet powyżej 30 stopni, na razie deszczowo-burzowo. No właśnie, gdzie już pada albo leje? Jeśli w związku z tym są utrudnienia na Państwa drodze, proszę dać znać, ostrzeżemy pozostałych za kółkiem. 2 2 i 7 3. Gdzie zbiera się na burzę? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo. A u nas teraz, proszę posłuchać, o. No, taka muzyka, że... Tak, że nic, tylko rozciągnąć się na hamaku. No, kto nie ma urlopu, wraca z pracy, ten może się obrazić. Proszę się nie obrażać. W naszych wakacyjnych podróżach zawsze udamy się do Krakowa. Love. The Black Keys. 10 minut po godzinie 16. Co tam słychać w Grodzie Kraka? No, sprawdzamy i wracamy do sprawy kosztownych cen biletów do Zamku Królewskiego na Wawelu. Placówka planuje przyspieszenie wprowadzenia biletu rodzinnego. A to, przypomnijmy, reakcja na komentarze w internecie i wpisy w mediach społecznościowych o wysokich kosztach indywidualnych biletów na zwiedzanie zamku i otwartych w nim wystaw. Do sprawy odniosło się również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co z tego wynikło, to sprawdzał nasz reporter Aleksander Ziemiańczyk. Nowe bilety mają znaleźć się w ofercie zamku jeszcze w lipcu. Na razie nie są znane ceny, ale według zapowiedzi mają stanowić atrakcyjną propozycję. Opcja biletu rodzinnego była w planach zamku, ale nieporozumienie wywołane biletem Wawel od A do Z przyspieszy wprowadzanie go do sprzedaży, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka prasowa Wawelu Urszula Wolak-Dudek. Dobrze, że przyszła refleksja, ocenia ekspert do spraw turystyki Adam Karpiński ze szkoły WSB Merito. Obniżenie drastyczne ceny biletu rodzinnego na Wawel, który tak naprawdę jest perełką muzealnictwa, ale zarazem też i źródłem tożsamości narodowej dla młodzieży. To jest bardzo dobry ruch z uwagi na to, że w czasie wakacyjnym zwiedzający Kraków powinni przynajmniej w swoich planach jeden dzień poświęcić na Wawel, na Kościół Mariacki, jak również na Sukiennicę. Ceny zwiedzania obiektów takich jak Wawel powinny być przystępne, dodaje Adam Karpiński. W tym wypadku ta rodzina, która przyjedzie z dziećmi nastolatkami lub kilkulatkami do Krakowa, chętnie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu. Później, kiedy będą wyjeżdżać w inne miejsca, do Pragi, będą gdzieś dostrzegali też łącznik pomiędzy muzeami w Krakowie a Pragą. Cały czas optuje za tym, żeby muzea państwowe, które w głównej mierze przede wszystkim utrzymują się z dotacji, no w jakimś stopniu starały się pełnić rolę tę publiczną, tę rolę misji krzewienia kultury i historii narodowej. Ekspert podkreśla, że wiele muzeów w Europie stosuje preferencyjne ceny dla obywateli danego kraju. W innych krajach jest podobnie. Czasami nawet spotykam się z tym, że dla mieszkańców danego kraju ceny biletów muzeów, w których są wystawy narodowe, są zupełnie inne niż dla odwiedzających ich turystów. No nie chciałbym doprowadzić też do sytuacji takiej, żebyśmy zmieniali ceny dla turystów przyjeżdżających z zagranicy w stosunku do cen krajowych. Tutaj polskie muzea są solidarne, jeśli chodzi o stosowanie cen. Natomiast w większości krajów, również z obszarów Bałkanów, zdarza się, że ceny dla mieszkańców danych krajów są jeszcze bardziej atrakcyjne. Głos w sprawie zabrało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zarekomendowało obniżenie cen do instytucji kultury. W związku ze zmianami cen biletów do muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez resort kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zarekomendował wszystkim nadzorowanym muzeum pilny powrót do cen ubiegłorocznych. Czytamy w komunikacie resortu. A nowa oferta ma pojawić się jeszcze w lipcu i być atrakcyjną propozycją dla rodzin. Przypomnijmy, chodzi o jeden z najbardziej znanych polskich zabytków, a który by państwo polecili już z tegorocznych wojaży. Dwie dwójki i siedem trójek. Myślę, że propozycji może być naprawdę mnóstwo. 14 minut po godzinie 16. rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. A szczególnie takie atrakcje turystyczne do zwiedzenia w wakacje bezpłatne, bez biletów. Ciekaw jestem Państwa opinii, spostrzeżeń, no i doświadczeń podczas tegorocznego urlopu. Bez biletu, a atrakcje naprawdę do wspominania później latami. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. A teraz też będzie, że można wejść bez biletu, choć takie wejściówki mamy dla Państwa i do przeżycia, myślę, niezwykły koncert. W najbliższą niedzielę, 16 lipca, tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Big Day. Będziemy transmitować ten koncert na antenie Trójki, ale będzie można nie tylko posłuchać, także zobaczyć, bo w internetach Polskiego Radia, w mediach społecznościowych Trójki to nie tylko do usłyszenia, także do zobaczenia. Ale można ten koncert przeżyć na żywo tu przy Myśliwieckiej. W najbliższą niedzielę, 16 lipca, wystąpi zespół Big Day. Wejściówki czekają pod adresem zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Hasło, a niech będzie najprostsze. Big Day. Happy, happy. Na razie jeszcze mailowo, choć będzie inny sposób na zdobycie wejściówek na koncert grupy Big Day w Trójce. Na razie mailowo, przypomnę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. W najbliższą niedzielę, 16 lipca, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Big Day. Hasło: Big Day, koncert w Trójce. Polecamy się. A dla tych z Państwa, którzy chcieliby zgłosić akces do udziału w tym wydarzeniu telefonicznie, też będzie taka możliwość. Proszę o chwilę cierpliwości. 23 minuty po godzinie 16. Teraz o tym, że rządowy portal cen mieszkań coraz bliżej realizacji, bowiem Rada Ministrów przyjęła przepisy, dzięki którym powstanie nowy rządowy serwis gromadzący statystyki dotyczące cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych. A jakie obecnie są bolączki na rodzimym rynku nieruchomości? To sprawdzał nasz reporter Jacek Frędzel. Na polskim rynku nieruchomości brakuje informacji o rzeczywistych cenach, jakie płacimy za mieszkanie, dom czy segment. Możemy jedynie porównać ceny ofert, a te dwie wartości znacznie się różnią. Często nieruchomości wystawiane na portalach mają ceny zaporowe, ceny, które są oderwane od wartości rynkowych. Mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. I one podbijają ostatecznie cenę, ponieważ inni sugerują się tymi wartościami z ogłoszeń i ostatecznie oferty są wyższe i ceny później sprzedaży również. Wiedza o tym, że w danej miejscowości mieszkanie wybudowane w tych latach, o takiej powierzchni, w takim standardzie, w transakcji kosztowało tyle i tyle, daje nam wiedzę, która pozwala wykorzystać ją w negocjacjach i doprowadzić do obniżenia ceny. Bez wątpienia takie rozwiązanie jest nam ze wszech miar potrzebne. Podkreśla Bartosz Kurek, ekspert rynku nieruchomości HRE Investments. Bo jeżeli będziemy znali w końcu faktycznie płacone ceny za mieszkania, to da nam to bardzo dużo wiedzy o tym, ile właściwie kosztują nieruchomości. Bo teraz mamy taki problem, że takim głównym źródłem danych są portale ogłoszeniowe. Tam pojawiają się informacje o tym, ile sprzedający chcą dostać za sprzedawane mieszkania. A jasnym jest, że chcą dostać więcej, niż chcą zapłacić kupujący. I dopiero efektem negocjacji, efektem zawieranych transakcji są te prawdziwe ceny płacone za mieszkania. Ten rozjazd, bo takie mamy dane, między cenami ofertowymi a sprzedażowymi, bywają nawet do 17%. Ja jako współzałożyciel i prezes Mieszkanicznika, gdzie zrzeszam ponad 22 tysiące inwestorów w nieruchomości, gdzie zarządzamy prawie 100 tysiącami nieruchomości. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Mówi Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Mieszkaniczni. Jeżeli jest to rządowy projekt, no to chylę czoła i chciałbym, żeby to dobrze funkcjonowało. Nawet my jako mieszkanicznik możemy zasilać taką bazę w informacje o nasze transakcje rzeczywiste. Nie do końca niestety wiemy, jak duża będzie szczegółowość tego portalu. Czy na przykład będziemy mogli dowiedzieć się, ile kosztowały dwupokojowe mieszkania na parterze położone przy konkretnej ulicy, na przykład w bloku z wielkiej płyty. Jeżeli to będzie aż tak duża szczegółowość, to ja tutaj się raczej nie obawiam tego, że kupujący będzie zaniżał oferowaną cenę. Ja się bardziej bym obawiał tego, że na przykład sąsiad może się dowiedzieć, za ile dokładnie sprzedałem swoje mieszkanie, a mogę nie chcieć tego ujawniać. Z pewnością w wielu przypadkach to też wyeliminuje potrzebę posiadania oczywiście rzeczoznawcy, bo jeżeli widzimy, że transakcyjnie są tego rodzaju ceny, więc my możemy swoją ofertę zakupu mieszkania też prezentować na tym poziomie, który wynika z tych już zawartych umów, aktów notarialnych. Zawsze jest lepiej się opierać i dla sprzedającego, i dla kupującego na cenach transakcyjnych, no bo wtedy nie mamy takiego przestrzelenia z ceną. Moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie. Rozwiązanie, które w wielu zachodnich krajach działa już od lat, a w Polsce nie mogliśmy się tego doczekać, aby w końcu takie informacje były upubliczniane. To do niczego nie zobowiązuje, ale daje bardzo dobrą taką pozycję negocjacyjną i też myślę, że zbliża strony do porozumienia w zakresie sprzedaży nieruchomości. Kiedy będziemy mogli skorzystać z informacji na portalu cen mieszkań? Z początkiem roku. Przyjęliśmy przez Radę Ministrów przepisy w tym tygodniu, w poniedziałek. Teraz prace parlamentarne i ostatecznie wdrożenie całego systemu. Będziemy potrzebować na testy jesień, więc z 1 stycznia ten system zadziała. A dzięki informacjom, które będą dostępne na portalu, osoby chcące sprzedać czy kupić mieszkanie, dom, segment będą mogły sprawdzić m.in. dosyć precyzyjną lokalizację i co to za rodzaj nieruchomości, jaka jest jej powierzchnia, ile nieruchomość ma pokoi, łazienek, ile kondygnacji oraz wiele innych danych, które pozwolą w ten sposób jeszcze bardziej realny sposób oszacować cenę przed przystąpieniem do ewentualnych negocjacji. Rzecz jasna, wszystko rozbija się o pieniądze nasze kochane. 26 minut po 16. Right.

Korek po zjeździe za dwójki na węźle Krzesiny w Poznaniu. Za to jest przed węzłem Kurnik Północ na 8 kilometrze z 11 na wysokości miejscowości Borówiec w kierunku Środy Wielkopolskiej. Przejezdny jest tylko lewy pas. S11 korkuje się też przed wjazdem na A2 przed węzłem Poznań Zachód. Autostrada 4 w Krakowie. Tutaj spowolnienia za węzłem Południe w stronę Katowic i miejscami między węzłem Balice i Tyniec. W Warszawie na S8 7-kilometrowy korek przed za węzłem Bemowo na jezdni w kierunku Białegostoku w stronę Wrocławia, za to jest między węzłami Łabiszyńska i Wisłostrada. Cierpliwości i ostrożności, a kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę. Czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Artur Ewertowski. Rosja przestaje być absolutnie w jakimkolwiek stopniu partnerem NATO, powiedział po zakończonym szczycie sojuszu w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Rosja przez wiele lat była nazywana partnerem NATO, przez wiele lat byli sojusznicy, którzy stanowczo optowali za tym, aby w dokumentach umieszczać to nazywanie Rosji partnerem, mówił prezydent. Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, Rosja jest agresorem, stwierdził. Wołodymyr Zełenski pozytywnie ocenił rezultaty szczytu NATO, jak jednak dodał, byłyby one idealne, gdyby jego kraj otrzymał zaproszenie do członkostwa w sojuszu. Ukraiński prezydent na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO zaznaczał, że rozumie obawy niektórych krajów NATO co do członkostwa Ukrainy. Jak podkreślił, niektórzy boją się o tym mówić, bo groziłoby to rozpętaniem wojny światowej. Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Na moje polecenie zespół polskich lekarzy rozpoczął w Gruzji kompleksowe badania lekarskie. Prezydenta Michaila Saakaszwilego poinformował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej informacje o tym, że polscy lekarze są w Gruzji od kilku godzin badają byłego prezydenta, przekazała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Na razie niewiele więcej wiadomo na temat wizyty polskich lekarzy. To był serwis Trójki. Teraz 3 grosze ekonomii. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ministerstwo Klimatu i Środowiska dało zielone światło dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. Tym samym inwestycja realizowana przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe jest pierwszym w Polsce projektem jądrowym, który dostał tak zwaną decyzję zasadniczą. Zerowa stawka na VAT na żywność przyczyniła się do obniżenia inflacji o 0,5 punktu procentowego. Z drugiej jednak strony ma skutki fiskalne. W ubiegłym roku z tego tytułu do budżetu wpłynęło o 8,5 miliarda złotych mniej. W pierwszym półroczu bieżącego roku było to 6 miliardów złotych, a w drugim ten ubytek jest szacowany na 5 miliardów. Jak mówi wiceminister finansów Artur Soboń, decyzje o jej ewentualnym przedłużeniu będą zapadać na bieżąco. Ta zerowa stawka została utrzymana w roku 2023 i będziemy w kolejnych latach oceniać skuteczność tego instrumentu i podejmować w tym zakresie decyzje. Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje od 1 lutego ubiegłego roku. Lipiec i sierpień będą rekordowe dla lotniska Chopina w Warszawie. Przekroczony zostanie próg 2 milionów odprawionych osób miesięcznie po raz pierwszy w historii portu. Mimo tak dużego ruchu pasażerskiego, warszawskie lotnisko jest w czołówce europejskich portów notujących najmniej opóźnień. Narodowy Bank Polski ostrzega przed oszustami wykorzystującymi wizerunek banku. NBP rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami oferującymi nagłą pomoc, których tożsamość nie jest potwierdzona. Dolar kosztuje 4 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,60, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 19 groszy. I sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie. Pan synoptyk informuje, że jutro pochmurno i deszczowo na południu, na południowym wschodzie możliwe burze i tam też popada najmocniej, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 20-22 stopni w górach i nad morzem, na południu, na wschodzie 24, na krańcach zachodnich do 26, a najwyższa temperatura gorąco, choć nieupalnie w centrum do 28 stopni Celsjusza. Te upały szykują się w najbliższy weekend powyżej 30 stopni Celsjusza. Masz pomysł na takie upały? Dokąd się wybrać? Na przykład do kina, gdzie jest klimatyzacja. Bardzo dobrze. A dziś szukamy takich propozycji również za sprawą państwa. Tych sprawdzonych propozycji, dokąd warto się wybrać. Bezpłatnych miejsc, które są godne polecenia. 2 dwójki i 7 trójek. Posłuchajmy. A nie wiem, czy ktoś jeszcze mówił o Muzeum Pieniądza w Warszawie? Całkiem za darmo? Świętokrzyskie chyba. O, tam gdzieś jest, gdzie Ministerstwo Finansów jest niedaleczko. Te pieniądze, które tam ewentualnie są, to one są w jakichś specjalnych gablotach i w ogóle, i w ogóle. Się okazuje, że to już 7 lat funkcjonuje. Takie nowoczesne, multimedialne. Nawet można sobie test znajomości, pojęć albo pewnej wiedzy bankowo-monetarnej sprawdzić. Fajne, godne polecenia. Tak jest, wszystko nowoczesne. Ja się zgadzam, bardzo fajne miejsce, bardzo. Sprawdzenie fałszywych pieniędzy albo zniszczonych, też. Coś pięknego. Największe wrażenie, bo słyszę, że byłaś. Co na tobie no, zrobiło? No na przykład ta sztabka złota, którą można, prawda, wziąć w ręce. Jest strażnik w pobliżu i pilnuje, ale rzeczywiście robi wrażenie i działa na wyobraźnię ta sztabka. Polecamy Państwu Muzeum Pieniądza przy NBP w Warszawie. 2 2 7 3. Kolejne propozycje od Państwa. Telefonicznie polecamy i zachęcamy. Audycja popołudniowa za 22 minuty 17. Dump i Linkin Park w audycji popołudniowej, a my teraz z Parku Lincolna przenosimy się do Wilna. Tam jest nasz korespondent Marek Wałkuski, który towarzyszy wizycie prezydenta Joe Bidena na szczycie NATO. Witamy cię, Marku, serdecznie. Witam serdecznie. Ja może od razu się wytłumaczę, że jestem w tej chwili w busie prasowym, który stoi tuż obok centrum konferencyjnego Litexpo, gdzie odbywa się szczyt NATO, gdzie przed chwilą właściwie trwa jeszcze spotkanie Joe Bidena z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Obok mnie siedzą dziennikarze, przygotowują korespondencję. Ten głos, który słyszycie, to jest głos fotoreportera, dziennika New York Times, Douga Millsa, jednego z najlepszych amerykańskich fotoreporterów, który właśnie siedzi obok mnie i opracowuje zdjęcia z tego spotkania, które za chwilę na stronie internetowej New York Timesa pojawią się, a prawdopodobnie jutro w wydaniu papierowym. A czy fizycznie byłoby to możliwe, żebyś tak wyskoczył dwa kroki obok tego busa i zadał pytanie prezydentowi Bidenowi, czy to raczej... Nie, prezydent Biden jest w środku w budynku, my stoimy na zewnątrz. Samochody prasowe i wszystkie inne samochody, ponad 30, z włączonymi silnikami, czekamy tylko na bestię, która w momencie, kiedy dołączy do kolumny, wszyscy ruszymy, także ja nawet na chwilę nie mogę wyjść, a prezydent Biden jest w tej chwili cały czas w budynku i rozmawia z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Obaj wypowiadali się przed tym spotkaniem. Biden bardzo emocjonalnie mówił o Ukrainie, mówił o tym, że Stany Zjednoczone nie przestaną wspierać Ukrainy. Mówił o podziwie, jaki ma dla Ukraińców, którzy walczą o swoją wolność. To było takie przesłanie nie tylko do Zełenskiego, ale także do Ukraińców, którzy częściowo mogą być nieusatysfakcjonowani z tego szczytu, ale to, co mówił Biden, brzmiało bardzo autentycznie, bardzo szczerze i generalnie obiecał, że Ameryka, że Zachód nie porzuci Ukrainy, to właśnie, że zawsze będzie z Ukrainą. Słowa, i że najważniejsze przesłania z tego wystąpienia? Najważniejsze przesłanie z tych słów, ja mówię z pamięci, bo dopiero skończyłem pisać raporty dla amerykańskich mediów, ponieważ ja jako zagraniczny puller tak zwany, czyli dziennikarz zagraniczny w pulu prasowym, musiałem szybko przesłać informację, która została rozesłana przez Biały Dom do całego korpusu prasowego amerykańskich i zagranicznych dziennikarzy, więc ja teraz z pamięci mogę powiedzieć, że to, co Biden powiedział, najważniejsze słowo to, że Ukraina w pewnym momencie będzie w NATO formalnie, także zasugerował, że to, co już się wydarzyło i to tak jakby nieformalnie to wsparcie było, jakby nieformalnie Ukraina była w NATO, oczywiście nie do tego stopnia, że NATO zaangażuje się w wojnę, ale to, te słowa poparcia, te słowa deklaracje w każdym razie były bardzo mocne ze strony Bidena. Co ciekawe, w wypowiedzi Zełenskiego nie było ani słowa krytycyzmu. Wczoraj wybrzmiało wszędzie na całym świecie krytyka tych ustaleń NATO. Dzisiaj Zełenski mówił w zupełnie innym tonie. Co więcej, stanął w obronie decyzji Bidena o przekazaniu amunicji kasetowej Ukrainie. Przypomniał, że Rosja używa tej amunicji od początku tego konfliktu i zwrócił uwagę, że ci wszyscy, którzy w tej chwili krytykują decyzję Bidena o przekazaniu amunicji kasetowej, milczeli w momencie, kiedy od początku, od pierwszego dnia tej wojny Rosja używała tej amunicji przeciwko Ukraińcom. Jeden z dziennikarzy, kiedy wychodziliśmy, ponieważ tam nie były przewidziane pytania, wykrzyknął pytanie, tak jak to w zwyczaju mają amerykańscy dziennikarze. Zawsze wykrzykujemy pytania, gdy tylko nadarzy się okazja do amerykańskiego prezydenta, więc jeden z moich kolegów wykrzyczał pytanie, czy jest pan usatysfakcjonowany z wyniku szczytu NATO? Wczoraj był pan niezadowolony, wyraził pan frustrację. Ciężko było usłyszeć, co Zełenski powiedział, ale z tego, co powiedział, wychwyciłem dwa słowa. Mamy jedność i jestem usatysfakcjonowany, choć jest to moja opinia, inni mogą się ze mną nie zgadzać. Ze szczytu NATO w Wilnie, szczytu, który kończy się, ale także po spotkaniu Unia Europejska oraz Ukraina, no i oczywiście także po tych ważnych spotkaniach nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski, który towarzyszy wizycie prezydenta Bidena nie tylko wcześniej do Wielkiej Brytanii, ale teraz do stolicy Litwy. Bardzo dziękujemy za relację. Oczywiście dziękuję do bardzo. Tematów związanych z tym szczytem jeszcze będziemy powracać, tym bardziej zachęcamy do pozostania z nami. Audycja popołudniowa za kwadrans 17, już za chwilę Świat w trzech aktach. uczucie i wierzę w nas każdym tonem, każdą z was. Kocham cię, kocham cię, mula, to się znów swolona, karma rada. Kocham cię, kocham cię i wierzę w nas każdym tonem, każdą z was. Słuchaj, ja nie wiedziałem, że ty tak ładnie śpiewasz. No, bardzo lubię tę piosenkę, dziękuję. Albo wrócić. Polar i Wonky One za 10 minut 17. Świat w trzech aktach. Ale zaraz już na poważnie. Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Co witaj. Dziś? Trzy razy na to, trzy razy tak można by powiedzieć. Chociaż jak się rozmawia z analitykami po tym, co usłyszeliśmy już po szczycie i w tym oficjalnym oświadczeniu, czyli tak zwanym komunikacie państw natowskich, no to to trzy razy tak takie jednoznaczne nie jest. Wiemy od Jensa Stoltenberga, że Ukraina będzie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale... jeszcze trochę. Zawsze ale. Pojawia się taka gwiazdka. Tak. Jak się rozmawia z prawnikami, to też jest zawsze takie tak, ale i tutaj następuje małym drukiem całe zakończenie wojny, między innymi. Kilka ekranów, kilka stron tekstów i warunków dodatkowych. Mhm. Na pewno będzie pakiet zawierający trzy elementy, które zbliżają Ukraińców do NATO. Poza tym członkostwo w NATO zostanie, to zaproszenie zostanie wystosowane, gdy sojusznicy wyrażą na to zgodę i zostaną spełnione warunki. No i teraz właśnie te warunki, to jest problematyczna sprawa dla Ukrainy. Zostanie usunięty wymóg dotyczący planu działań na rzecz członkostwa i w tym momencie zmieniamy ilość progów, liczbę progów z jednego do jednego etapu z dwuetapowego wcześniej procesu. Stoltenberg podkreśla, że Ukraina wykonała już działania na rzecz członkostwa, dlatego ten proces przystępowania ma być szybszy, ale wciąż potrzeba zgody państw członkowskich. Znowu schody. Znowu schody. I nawet jeżeli jest jeden schodek do pokonania, a nie dwa, to wciąż nie jest to, powtarzam, jak twierdzą analitycy i trochę jak podpowiada zdrowy rozsądek, mimo wszystko, nie jest to coś, co jednoznacznie pozwala zrozumieć i docenić to, co zrobili Ukraińcy obecnie przez 500 dni wojny, ponad 500 dni. Niektórzy twierdzą, że po tym, co usłyszeliśmy, to wciąż NATO się waha, a nie Ukraina. I to NATO jako struktura odstaje od Ukrainy, a nie odwrotnie. Czyli nie tak, jak jest mówione, że to Ukraina powinna się wpasowywać w tę układankę natowską, bo czegoś jej brakuje, tylko właśnie ta układanka natowska nie spełnia w tym momencie tego, na jaki poziom już weszła Ukraina, a weszła na poziom realnego odpierania zagrożenia ze strony Rosji i wypełniania tej militarnej misji, zaangażowania, realnej obrony wschodniej granicy NATO. No i tu też pojawiły się nowe relacje na linii NATO-Ukraina, prawda? To jakoś bardziej wyraźnie może od wczoraj czy dzisiaj. To prawda, nowe relacje, ale mimo wszystko pamiętamy, że prezydent Zełenski stwierdził, że na samym początku, jak przyleciał do Wilna, że trochę jest rozczarowany tym, że nie widzi jednoznacznego planu działań i ten horyzont czasowy nie układa się tak, jakby sobie tego życzono. I powtarzam ponownie, oglądając to wszystko ponad półtora roku, można by liczyć, że tak będzie. Ale mimo wszystko, znowu ale, prezydent Zełenski twierdzi, że przywiezie do kraju nowe instrumenty obrony jako deklarację po tym szczycie. Nie jest to doprecyzowane. Kwestią priorytetową pozostaje ukraińska obrona. Zełenski podkreśla, że jest wdzięczny partnerom za gotowość podejmowania nowych kroków. Więcej broni dla naszych wojskowych to więcej obrony życia dla całej Ukrainy. Podkreślono wielokrotnie, że każda minuta, każda godzina dyskusji nad tym, co zrobić, równa się straty konkretne. To, co wczoraj na froncie. Tak. Mówiliśmy o tym wczoraj, liczyliśmy straty Rosjan, ale giną także Ukraińcy i w sumie jest to dość cyniczne, że nie proponuje się pogłębienia tej współpracy aż tak jednoznacznie, tego zaproszenia. Brakuje tej kropki nad i, tak można by to podsumować. Wiemy, że te nowe ważne instrumenty obrony pojawią się. Wciąż będziemy na nie czekać. One są odrobinę niedopowiedziane. Mamy oficjalne komunikaty, ale już ostatnie, ale z mojej strony. 2024 roku w lipcu, prawie że w tych samych dniach, to będzie 9-11 zamiast 11-12 w Waszyngtonie, spotkają się państwa NATO po raz kolejny. Co roku są takie spotkania. Rotacyjna prezydencja, powiedzmy, rotacyjne przywództwo takiego szczytu. Za rok będzie kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych. Komu się to przyda? czy prezydentowi Bidenowi, który będzie kończył pierwszą kadencję, czy Trumpowi, który twierdzi, że to jest szczerze jedna wielka granda i wprowadzenie Stanów Zjednoczonych do III wojny światowej. To wszystko, co teraz obserwujemy w Wilnie. Dyskusyjna sprawa. Może trochę szkoda, że nie ma tej oficjalnej deklaracji. Ale już nie będzie kolejnego ale. Przynajmniej dziś, ale jutro właśnie. Zapraszamy. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Bardzo dziękujemy. Za 6 minut będzie 17. Popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a już za chwilę serwis o 17. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł.